välkomna till Emma och Fannys podcast. Jag är Fanny och jag är Emma. Vi tänkte presentera oss själva lite i det första programmet. Jag är 18 år fyllda och ja, och jag är 17. Ja, och vi är två tjejer som går i gymnasiet tillsammans, i samma klass. Vi går media, grafisk design, och, så fancy som det heter. Ja, och så går vi i trean, vår sista år. Ja, så snart blir studenten. Inte snart, men snart. Förresten, vi beställde ju våra mössor nyss. Ja. Det var ett äventyr kan jag säga, för er som inte har beställt studentmössor. Oh yeah. Vi kom in med våra förhoppningar om att få lite billigare studentmössor. Nej, men vi hade väl tänkt lite, bland annat så hade jag tänkt att varför ska man beställa en så här specialpenna och lite sådär. Sen så kom det in två försäljare därifrån. Yep. Och så gick jag ut därifrån med min beställning klar och den låg på nästan 1900. Blev det. Min låg på 1 och 3, så ja, och jag hade ändå inte så mycket liksom, som jag hade köpt. Men de var duktiga försäljare alltså. Ja, verkligen. Ja, så så blir det ett äventyr. Det fanns 1000 grejer att välja på. När jag kom hem och berättade för min mamma att man kunde byta ut fodret inuti och man kunde skriva på alla håll och kanter på mössan och så blev man ju helt paff, för det kunde man ju tydligen inte på hennes tid. Och då kostade det liksom mössan högst 500 och nu kostar det lite mer än så. Ja, jag har inte ens vågat berätta för min mamma än vad min kostar. Nej, men det kommer bli chock. Ja, det jag fick henne att lova innan att hon skulle betala min. Ja, det är så man ska göra. Ja. Ja, och vad ska vi säga mer om oss själva? Ja, ska vi... Vad har vi mer? Vi ska köra så här, intervjua varandra lite. Ja, jag tänkte bara berätta lite. Vi har ju känt varandra i hur länge nu? Nu ska vi säga ett år, eller? Nej. Ett halvår. Lite mer än ett halvår. Eller? Ja, lite mer än ett halvår. Ja, så kort bara. Det känns länge. Ja, verkligen. Och hur lärde vi känna varandra då? Ja, jag satt på lektionen i grafisk design och längst fram i klassrummet så satt en tjej jag inte kände igen och pratade med min lärare Tärning. Och jag undrade, vem är den där fluren? Hon började i min klass och det visade sig att hon funderade på det. Ja, det var ju så här att jag gick på ett annat gymnasium först som jag inte alls var nöjd med. För att det var en helt annan sorts människor än vad jag är och vad jag känner mig bekväm vid. Och lärarna var inte alls så bra och hela strukturen på den skolan var inte min stil liksom. Så jag letade runt lite efter skolor som kunde passa mig, men jag ville ändå gå media och jag ville inte börja om och sådär. Så hittade jag den här skolan. Fick jag gå och hälsa på en prova-på-dag. Ja, och det var då vi träffades. Typ från day one liksom. Så bara klickade vi. Vilket var jävligt skönt. Hon är en skön människa den här Emma. Åh, du med. Ja. Ja. Så det var väl ungefär på det hållet. Ja, och nu går vi i samma klass. Och har umgåtts sedan dess. I samma gäng liksom och umgås varje dag. Så det är trevligt. Ja, ska vi berätta lite om tjejerna i vårt gäng kanske? Vågar vi det? En av dem kanske sitter och lyssnar just nu. Ja, vi kan berätta lite kort. De som vi hänger med mest i skolan, det är ju tre tjejer. Som heter Emma, Sandra och Saga. Ja. Emma är... det finns två Emma då. Ja, det är ju jag Emma och sen har vi en till Emma. Och den andra Emma som inte är här och pratar med oss, hon är en liten figur. Jag lärde känna ettan. Och vi klickade också ganska snabbt. Hon har berättat att hon var rädd för mig i början. Men sen drog jag med henne till Subway och sen dess har vi varit nära vänner. Så det är kul. Ja. Hon är en glad och sprallig tjej. Ja. Och ganska random. Vilket vi gillar. Ja, och sen har vi Sandra. En snäll och ganska lugn tjej skulle jag säga. Ja, hon är cheerleader. Ja, det är hon. Hon tränar mycket. Mm, det gör hon. Hon tränar ju även så här små cheers. Små cheerleaders. Cheerleaders. Ja. Mm, så det är spännande. Vig som satan. Ja, verkligen. Och sen har vi Sagaman. Saga. Ja. Och hon är... Hon har långt mörkt hår. Hon har precis för håret där. Jag älskar att vi börjar precis med utseendet. Ja. Nej, men hon är väl väldigt... Nej, men hon hittar på mycket roliga saker. Hon är väldigt spontan och ambitiös och härlig att vara med. Och, alltså väldigt skämtsam. Det är lätt att skratta med henne. Mm. Så det var vårt lilla gäng. Sen har vi även två stycken andra förlorare vi umgås med i klassen. Som heter Max och Tobbe. Ja. Och de två killarna är lite... De... speciella. Nej men... De är jättehärliga. Jag har väl typ känt dem sen ettan. Sen halva ettan i alla fall. Tobbe har jag varit kompis längst med. Tobbe är en lite rockig kille. Är det några tjejer där ute som är snygga och rockig tjejer så kan vi lägga hans nummer här i den description box nu. Ja, nej, men så det är... Ja. Sen har vi ju Max. Som är... Honom kommer jag ihåg sin första dagen, för jag kommer ihåg att han typ sprang fram och presenterade sig på något roligt sätt. Hur kommer jag inte ihåg, men... Ja, nej, men han är väl en väldigt skämtsam kille. Han är väldigt skämtsam. Han är rolig, men ibland lite för rolig. Kan driva det lite långt ifrån, tycker Emma. Men ja, det är roligt. Jag tror det är det som får vårt lilla gäng att funka. Så vi har lite samma humor. Vi kan skratta med varandra. Ja. Man ser ju... Ja. Vissa gäng att de liksom sitter helt tysta och verkar inte ha så mycket gemensamt. Det verkar inte så kul. Nej, men vi gillar att bjuda på oss själva och ha kul. Och äta kebabpizza på Mamma Mia. Ja, som vi gjorde idag på lunchen. Ja. Vi hade tänkt att säga dagens ämne i varje avsnitt. Och det vi har valt idag ska vi då spänna vidare lite på. Eller ska vi först ta att vi intervjuar varandra lite? Ja, okej. Lite såhär, lite snabba frågor såhär. Ja, lite såhär. Båda frågor. Ska jag börja? Ja. Okej. Okay. Emma, vad gör du helst en lördagskväll? Ja. Nej, men en lördagskväll. Ja, men då är jag lite mer energi än vad jag har på fredagkvällarna. Nej, nu låter jag som en gammal tant. Nej, jag förstår det precis. Ja. Man är skittrött på efter en hel skolvecka. Det låter som en pensionär, men alltså man är ju det. Ja, verkligen. Nej, men man är helt så... Ja, nej, men så det kan väl vara att liksom mycket umgås med mina vänner och ha kul och sånt sen. Myskväll är också trevligt, men... Det är lite roligare att hitta på någonting. Ja, du gillar ju att hitta på saker. Ja. Det är ju en grej som jag vet. Ja, jag brukar alltid vara den som får dra med er på saker. Emma är den som är taggad innan. Jag är den som är taggad efter. Typ. Så vi taggar igång varandra. Liksom. Ja, för det kommer. För vi hade nu för några veckor sedan en sån här liten... Vad hade vi? En liten inofficiell insparksfest. Ja, just det. På ett berg. På söder. Vad heter det? Skinnarviksberget. Ja. Jättefint förresten, så om ni var i Stockholm kan ni checka ut det. Fint men mörkt, det var jättemörkt nu. Ja. Man såg inte ens framför näsan på en. Man fick ju gå runt med ficklampor på mobilerna och lysa folk i ansiktet. Vi talar om mobilerna, vi måste prata om iOS 7 sen. Ja, det får vi komma till sen. Verkligen, vilken pers. Ja. Men så då fick väl jag dra med Fanny dit till det här berget. Jag var jättetaggad. Jag låg hemma nerbäddad och sov när man ringde, så hon taggade igång mig. Ja, precis. Och sen så när vi väl var på väg dit, då blev väl jag lite så här nertaggad. Jag vet inte, jag blir så nervös för saker. Det behöver inte vara saker att vara nervös för, men jag blir nervös. Och då taggade jag igång igen, och sen är vi där, och så har vi kul. Ja, så hade vi jättekul verkligen. Mm. Förutom en incident, fast den behöver vi inte ta igång. Nej, okej, den ska vi inte nämna här. Nej. Nej, men det var jättekul, och utsikten där är ju fantastisk. Fabulous. Ja, verkligen, man ser typ hela Stockholm över vattnet där. Ja. Verkligen. Ja. Så är det, så om du bor i Stockholm så check it out. Mm. Ja, vad kan jag fråga dig mer? Har du några husdjur? Ja, jag bara nej. För jag är så van vid hela mitt liv. Bara, nej, jag har inga husdjur. Men jag har en liten katt. Nu har du en. Ja. En katt har jag. Mm. Som heter Marie. Mm. En lite speciellt namn för en katt. Nej, var fick du det ifrån då, Marie? Hon kom så. Ja, okej, ja, det var Kennan eller vad man säger. Hon hette så när hon kom till oss, ja. Så hon hette så sen dess. Nej, en liten katt så. Går runt lite hemma. Jättesöt, ja. Jag har sett bilder, jag har aldrig träffat den. Nej, du får komma hem till den en gång. Ja, det ska vi göra. Vi ska snart ha filmkväll har vi bestämt. Ja, precis. Ja. Mm. Kan man med fråga? Har du någon pojkvän? Nej, jag är singel. Ja. I nuläget. I nuläget är hon singel, vi jobbar på det. Jag jobbar på det. Ja. Vi måste bara nämna det också. Vi sa ju det lite Tobbe också. Gillar man roliga killar så har jag lovat också att hjälpa vår kompis Max här. Yep. Med att ifall... men om det finns någon tjej där som gillar roliga killar och gillar kul. Snälla gulliga. Snälla gulliga. Så kör bara. Så här har vi. Ska du fråga mig lite nu? För jag kommer inte på några frågor. Ja, precis. Favoritmat kan vi ta också. Ja, favoritmat. Alltså jag har så många favoriträtter. Mm. Det är allt möjligt. Men jag älskar kyckling med allt möjligt. Alltså kycklingsallad, kyckling med ris. Och, kyckling gillar jag. Kyckling, okej. Nice. Ja, och kött. Ja, jag gillar allt. Ja. Du då, Fanny. Nu ska vi se här. Har du en pojkvän? Ja, jag har en pojkvän sen nästa månad har vi varit tillsammans i 4 år. Han heter Max. Och det är inte den Maxen vi pratade om innan. Nej. Så vi nu inte blandar ihop det. Och ja, vi är lyckliga. Så det är det. Så jag är med lite varandras motsatser i det. Ja, nej, men han går ju också i vår skola. Ja, det gör han. Mm. Absolut. Han, vi har lite gemensamma vänner också. Det är kul. Mm. Nu på senare tiden. Mm. Ja, det var väl det om det. Så kan vi se... Ja, men jag kör lite på samma fråga tänkte jag. Ja, har du något husdjur? Jag har en hund. Mm. Som heter Figaro. Jag tycker det är ett kattnamn. Men han kom så från kennel. Precis som Marie. jag ville att han skulle heta Ludde. För han är vit och luddig. och jag tyckte det var gulligt. Men så blev det inte. Så han heter Figaro. Mm. Och, jag visste inte ens det, att han heter Figaro. Visst, vi säger alltid Figge, eller hur? Ja, jag vet. Man säger alltid Figge, så man kan säga att han heter Figge. Ja, precis. Mm. Så är det. Ja. Och en japansk spets, kan jag säga. Ja. Kanske är bra att säga då. Ja, då vet man ungefär. Och vad har du för favoritmat? Oj, den var svår. Du vet, de flesta har liksom så här, tacos, kyckling. Jag men jag är så här, jag vet inte. Det jag känner för, kan man säga så? Ja, visst varierar det mycket så här, från dag till dag. Idag var min favorit ett absolut pizza på lunchen. För då blev jag jättesugen på det. Men andra dagar är jag så här, Subway typ. Så jag vet inte. Men jag är så här, Subway addict. Alltså jag älskar Subway. Ja, jag älskar också Subway. Vi äter ofta Subway till lunch. Alltså, det är typ så här 4 gånger i veckan. Ja. Vi har ju matkort på vår skola. Så vi äter ju ute varje dag. Det är trevligt. Mm. En av de positiva sakerna i vår skola. Ja, och lite så här, lite antingen eller då. Nu ska vi se. Lite antingen eller. Skulle du ligga hemma och mysa? Eller gå ut och festa en fredagkväll, lördagkväll. Jag brukar köra så här att en dag på helgen så går jag ut och festar och en dag ligger hemma och myser med pojkvännen typ. Eller så försöker jag hitta på något båda dagar. Men jag gillar inte att ha en helg där jag inte känner att jag har gjort något. För det känns som att jag har slösat bort hela helgen då. Ja. Mm. Okej. Och nu ska vi se. Shoppa skor eller väskor? Åh, vilken svår. Jag... säger nog skor. Skor. Jag köper mer skor än väskor så jag tycker att det är kul. Ja. Och klackskor eller platta skor som du Converse ballerina. Och idag måste jag säga platta skor. Ska vi berätta om dina skorproblem idag? Det kan vi göra. Ja. Jag kom till skolan med jag skulle köpa ett par nya skor och då köpte jag ett par skinnklackskor eller mocka eller vad det heter. Ja, mocka ja. Och då prövade jag ju så här ena skon, ni vet jag brukar stå en provsko framme. Och så satte jag den på foten och den passade. Så då tänkte jag, då köper jag de här skorna. Sen när jag kom hem så var den andra skon inte lika uthöjd som den andra. Så den var för liten. Och sen så tänkte jag, nej men vad fan, jag ska tia ut de här skorna. Så jag gick till skolan med dem idag och sen hade jag så otroligt ont i fötterna. Ja, så fan, det här gick runt hela dagen och var nästan grinfärdig. Så de gjorde jätteont. De var helt för små. Så jag fick åka till H&M efter skolan och köpa som en liten hjälpinna. Och komma tillbaka med ballerinorna till Fanny här. Det är en äkta vän, folk. Det var väldigt gulligt. Mm. Så nu har jag ett par ballerinor på fötterna och det är jätteskönt. Så idag säger jag platta skor. Ja. Fast jag tycker klackar är jävligt snyggt. Ja, det är det verkligen. Bara man kan gå i den. Ja, precis. Så, annars kan man nog låta bli. Ja, kan man nog. Vilket typ var så jag kände idag när jag skulle gå hemifrån. Att jag såg ut som en liten kråka för att det gjorde så ont. Men, man gör misstag. Ja, det var nog allt. Ska vi hoppa till, ska vi se. Antingen börjar vi med en dag i skolan, eller en första dag i skolan. Ska vi göra det? Eller iOS 7. Vad känner vi för? Vad känner du för? Jag känner att vi kan börja med iOS 7. Så ja, då gör vi det. Tar vi lite därifrån. Det är lite spontant till den första. Det kanske inte ens blir någon första dag i skolan. Vi har redan pratat om det liksom. Ja, precis. Vi har dragit det lite grann. Min första dag i skolan i alla fall. Ska vi ta din lite snabbt då? Kommer du ihåg din första dag? Det är väl 2 år sedan? Det är 2 år sedan, ja. Men jag vet, alltså själva grejen med att börja i en ny skola är jag ganska erfaren av. För jag har flyttat rätt mycket som liten. Och det är lika läskigt varje gång, kan jag säga. Det är så här, man vänjer sig aldrig vid det där att man ska till en klass. Alltså det är inte bara att man ska träffa dem en dag liksom. Det är inte som att gå ut, jag vet inte vad, och göra något på någon konsert eller något, alltså det, där man bara ser folk och glömmer bort dem sen eller så, utan det är verkligen de här folk jag ska spendera 3 år med. Det är lite läskigt. Ja, precis. Så just det, jag kommer ihåg det också i min förra skola då. Första dagen i ettan, alla stod så nervösa. Vi skulle stå i en ring och säga våra namn, och jag gick ju då en fotolinje. Så skulle man säga varför man valde just den linjen och vad man gjorde på fritiden. Och då kommer jag ihåg att hela ringen satt och sa: hej, jag heter, och säger sitt namn. Och jag gillar att göra, men till exempel jag då, jag spelar ju fotboll på fritiden. Och sen så sa alla verkligen, och jag började den här linjen för att jag gillar att fota. Så det blev lite så här standardsvar på allihopa. Alla var så nervösa och stod tysta i små hörn. Och det är som skillnad nu när man verkligen ser alla personligheter. Verkligen. Mot första dagen. Alltså jag kan säga så här, att de jag umgicks med första dagen och till och med första månaden är inte alls de jag umgås med nu. Och det visar sig efter ett tag vilka man passar bäst med. Ja. Så man ska ju aldrig vara rädd liksom, tror jag, för att börja på nytt. För det har ju öppnat mycket, vad ska man säga, mycket nya vänskaper och så för mig att börja nya skolor och så. Det är kul. Jag hade riktigt stor ångest. Speciellt nu när jag skulle byta skola. Där alla redan hade hunnit lära känna varandra i 1,5 år. Och sen komma in i det. Jag har ju ändå haft tur, för jag har ju kunnat umgås med rätt personer, om man säger så. Eller personer som jag fortfarande har kontakt som med. Som det funkar. Från dag ett liksom. Ja. Precis. Det var tur att vi fann varandra. Ja, precis. Ja. Så det är kul. Men nu måste jag prata om iOS 7. Ja. Jag uppdaterade min iPhone idag. Till det här nya operativsystemet. Systemet, heter det, ja. Som de har kommit på. Och jag känner att jag måste få utlopp för det här. Ja. Vi satt ju här hela förmiddagen och pratade om, ska vi eller ska vi inte? Det är frågan. Ja. Och just nu så har ju du har uppdaterat, eller hur? Jag uppdaterade idag. Och jag har inte, för att jag är livrädd. Nej, jag är inte alls nöjd. Vad känner vi då? Hur ska vi beskriva det för de som inte har sett det? Plastigt. Retro. Ja, ganska retro. Väldigt, väldigt mycket så här, men Samsung, eller hur? Det känns som en Samsung-mobil är plötsligt. Mer åt det hållet i alla fall än vad det var innan. Ja, det här är helt nytt mot tidigare. Man kan ju känna det att alltså, jag vet inte, att det var det man gillade med iPhone lite, att det var fräscht och liksom, att symbolerna liksom poppade upp ifrån skärmen nästan, såg ut som. Nu ligger de liksom i våglängd med skärmen, eller vad man ska säga. Det känns som att de bara är platta, ja, de är liksom mycket mer platta för att vara mer 3D liksom. Ja, men det är verkligen som om de har gått tillbaka i typ 5 år. Minst. Och då kan jag känna så här att är det för att det börjar gå så bra för Samsung i världen som de vill liksom så här efterlikna det? Är det för att Steve Jobs dog så de inte kan göra lika fina grejer? Nej, men jag vet inte. Men det är många som gillar det här systemet också. Och jag ska säga att jag kommer vänja mig. Och jag kommer förmodligen tycka att det är superduper bra. Men det är väldigt platt just nu, känner jag. Och jag som är så fast i mitt liksom, så jag kommer väl försöka hålla mig ett tag till. Men jag blir lite nyfiken att prova det här nya också. Men man vänjer sig. Man gör förmodligen det. Ja. Dock tycker jag att inställningar-symbolen är så otroligt ful. Och safari-symbolen. Åh, vad jag stämmer på dem. Ja. De ser så här. Det ser inte ut som ett kugghjul. Det ser ut som något helt annat. En liten blommor, jag vet inte vad. Så det, vi som är lite grafiker också. Det är därför vi är lite intresserade av sånt här. Gränssnittsdesign och grejer. Ja. Nej, jag ska nog hålla mig ett tag från det här, känner jag. Men den har ju lite häftiga saker ändå. Kameran är snygg, tycker jag. Förutom den här runda pluppen som ser ut som en Snapchat. Vad var det där då? Jo, det var vår kompis Emma vi berättade om innan. Den som var lite random och så. Men hon ville vara med lite, kände hon. Så att hon kom in där på ett litet hörn. Vem vet, det här kanske blir en podcast liksom med våra vänner. Vi kanske ska bjuda in andra gäster med fästen. Ni skulle ha sagt hur hon såg ut när hon kom in här. Det var snyggt. Minne för livet. Körde lite svengelska och lite så här. Vem vet, vi kanske ska intervjua henne i något avsnitt om ni blir nyfikna på henne. Men Max och Tobbe borde vi ta in i något avsnitt också. Kör en liten dejtingcast. Ja, det borde vi göra. Diskutera dejta. Men vi tänkte runda av för idag. Ja, nu har vi provat på det här. Kört den första podd. Och det var kul. Och vi kommer förmodligen fortsätta med det här. Ja, ja, det hoppas jag. Det kommer vi göra. Om det blir bra så. Ja. Ja. Så, så tack för den här gången. Ja, tack för oss. Att du lyssnade. Ja. Kul att ha dig här. Ja. Så ses vi nästa gång. Ja. Puss, puss. Hej då. Puss, puss.